یک شاخ گل، برنامه شماره 450. این برنامه با همکاری عبادی، حبیب الله بدیعی، سیاوش، منصور صارمی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ موزون اصفهان از حسین علی ملا. تنظیم برای ارکستر از جواد معروفی. اشعار متن برنامه از عراقی رفیق اصفهانی. غزل آواز از حافظ. گوینده روشنک. ساقی قدحی شراب در دست، آمد به شراب خانه سرمست. آن توبه نادرست ما را همچون سر زلف خویش بشکست. از مجلسیان خروش برخاست، کان فتنه روزگار بنشست. دست آن دل که از او خبر نداریم، آن دل که از او خبر نداریم هم در سر زلف اوست گر هست. دیوانه روی اوست دایم، آشفته موی اوست پیوست. در سایه مجو دل عراقی، کان ذره به آفتاب پیوست. ماه رسیده آه همین شب، آه هر نرسد به ماه همین شب، بی ماه رخش نخفته چشمم، بی ماه رخش نخفته چشمم، ای ماه توی گواه همین شب. دیشب ز تو دیدم نگاهی، در حسرت آن نگاه همین شب. بزم تو بود هر شبم جای، آنجا ز چه نیست راهم امشب. مرغ سحری رفیق نالید، مرغ سحری رفیق نالید، از ناله صبحگاهم امشب. کوتاه کرد قصه زهد دراز من. یا Masas yaro بر خود چو شم خند زنان گریه میکنم، بر خود چو شم خند زنان گریه میکنم، تا با تو سنگ دل چه کند سوز و سازم. حسرت چشم سیاهی میکشم، یا کشم یا این بود شاخ گل شماره 450.